Nagyon sötétanak. A lába. Meg. Szia, akkor. Mit csinál, hát hányat fordítanak? Nem izomlázat kaptam, és az izomláz a hajtást. Izomláz. Az izomláz. Nem, az izomláz, meg a biciklizés tömegy ki.

Thank you. Thank you. No, no, ale to już sama laska. Mega pojazd, jak to, no mega to jest pojazd, nigdy. Tak jest. Zachodzą meg ezt a jó kis tesz. Ez gyorsan. Most a teljes a teljes. Nem volt a rózsába. Ez a víz. Kérdám volt a kis tesz. Az a citromos. Ez valaki kicsiben. Kicsiben van, de nagyban a rózsában már nincs. Hiç yabancı ana ayıbanı hiç. Tőtődik. Ha mindig nem erről. Nagyon gyorsan merül. Vagy csak túl sokat van, hogy sírjákolt adta. Túl sokat rádjukunk fel.

technik, hogy így nem tudok aludni.